ต่อจากนี้ไป เป็นรายการทุกปัญหาชีวิตดำเนินรายการโดยท่านจันทเศรษฐโทและพ่อท่านโพธิรักที่คลื่น FM 103วันนี้เสนอตอนอธิษฐานให้ถึงความเจริญสูงสุดขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ นิ้วโป้งตัวป้อมไม่ซ้อมซ้อ นิ้วชี้ชูช่อรู้งองาย นิ้วกลางร่างระหงเหมือนทรงชาย นิ้วนางงามละไม้กุลสตรี นิ้วก้อยน้อยกว่าแต่น่ารักรู้จักคราพระไม่พลักนี้นิ้วทั้งห้าต่างกันนั่นแหละดี สามัคคีต่างกันนั่นแหละ ตอนนี้ผมได้ทิ้งประเด็นไว้เมื่อคราวก่อนโน้นนะครับพ่อท่านครับว่าเรื่องอธิษฐานเนี่ยคือโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราก็จะได้รับคำอวยพรเนี่ยได้รับคำอธิษฐานเนี่ยเมื่อช่วงที่ผ่านมาประมาณวันที่15ธันวาคมเนี่ยก็มีคนอธิษฐานให้ผมนะฮะอวยพรให้แก่ผมในฐานะที่ผมเกิดมาครบอายุ34ปีขอให้ท่านจงเป็นอย่างนั้นสุขสันต์ขวัญดีอะไรทำนองเนี้ยและแม้กระทั่งนะคนที่มีความตั้งใจคนที่มีความต้องการอยากจะได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็มาจะอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจงประสบความสำเร็จขอให้ข้าพเจ้าจงได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ และแม้กระทั่งบางทีก็อธิษฐานให้กับคนนั้นคนนี้ว่าขอให้คนคนนั้นคนนี้จงบรรลุสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าอธิษฐานปีใหม่หรือความตั้งใจปีใหม่แม้ที่สุดคนใดคนหนึ่งก็จะใช้โอกาสในช่วงปีใหม่เนี่ยนะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของตนนะสร้างสิ่งดีๆปีใหม่ให้กับชีวิตของตนเนี่ยเพื่อที่จะให้ตนบรรลุความสำเร็จหรือเป็นคนใหม่ผมอยากจะขอฟังแนวทางการปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องอธิษฐานเนี่ยเพื่อจะได้ใช้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยอย่างถูกต้องขอกราบนิมนต์พระท่านได้เลยนะครับ ดีนะอยากจะรู้คำว่าอธิษฐานและก็เป็นความลึกซึ้งหรือประกอบกับคำว่าอธิษฐานนี่ในแง่ของความจริงของศาสนาพุทธนะขอย้ำตรงนี้ลงไปว่าเป็นความจริงนะในแง่ความจริงของศาสนาพุทธในเรื่องของอธิษฐานนี้เป็นอย่างไรนะก็ขอย้ำตรงนี้ก่อนนะก่อนอื่นก็ขอบอกซะก่อนว่าอธิษฐานของพระเจ้านี้เป็นธรรมะที่วิเศษอย่างยิ่งนะเป็นธรรมะที่วิเศษอย่างยิ่งเพราะคนเราจะต้องมีอธิษฐานเป็นคุณลักษณะประจำตัวอย่างดีถ้าใครไม่มีอธิษฐานคนนั้นจะไม่เจริญได้เลยขอยืนยันว่าอย่างนี้ด้วยนะทีนี้คำว่าอธิษฐานของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้นี่ก็บอกไปได้ว่าท่านสอนอธิษฐานไว้อย่างไรเท่าไหร่อธิษฐานพระเจ้าท่านสอนเอาไว้มี4ประการนะมี4ประการเรียกว่าอธิษฐาน4นะมีปัญญาทิฏฐานสัจจาทิฏฐานจาคาทิฏฐานและก็อุปสมาทิฏฐานนะอธิษฐาน4นี่จำข้อหัวข้อไว้ก่อนก็แล้วกันนะมีปัญญาทิฏฐานสัจจาทิฏฐานจาคาทิฏฐานแล้วก็อุปสมาทิฏฐานอธิษฐาน4ก่อนจะขยายความทั้งในอธิษฐาน4นี้ก็ขอพูดถึงคำว่าอธิษฐานซะก่อนที่กล่าวตอนต้นแล้วว่าถ้าคนเราไม่มีอธิษฐานแล้วนี่จะไม่เจริญได้ที่พูดไปแล้วเป็นความจริงที่สุดว่าในมนุษย์เนี่ยถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่มีคุณลักษณะอันนึงที่ว่าอธิษฐานในจิต ผู้นั้นจะไม่เจริญเลยอธิษฐานนี้คนทุกวันนี้เข้าใจฟั่นเฟือไปแล้วไปเข้าใจว่าคำว่าอธิษฐานแปลว่าขอคือพออธิษฐานนะว่างั้นเถอะนะใช้คำว่าอธิษฐานเลยซับศัพท์ไปเลยพอบอกว่าอธิษฐานแล้วก็ตั้งขอกันเลยอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอนะถ้าผู้ใดไปบอกว่าอธิษฐานแล้วก็เริ่มต้นทำลักษณะขอเลยเนี่ยผิดแต่ต้นทางเลยผิดไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้คุณค่าเลยมีแต่จะเลวลงมีแต่จะเสื่อมลงถ้าไปขอโดยเฉพาะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนร้องขอไม่ใช่ศาสนาขอนี่ขอยืนยันศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการช่วยตนพึ่งตนอัตหิอัตโนนาโถนะช่วยตนเองขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไม่งอมืองอเท้านะทำอะไรให้เป็นผลสำเร็จทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันทำอะไรให้เป็นมรรคเป็นผลทำอะไรขึ้นมาแล้วมีสิ่งที่เกิดที่เป็นที่มีขึ้นมาแล้วก็ได้พึ่งได้อาศัยสิ่งที่เป็นที่มีที่เราสร้างขึ้นเราทำขึ้นเราได้ค้นขวายขึ้นนั้นๆน่ะแล้วเราก็ได้อาศัยพึ่งพาสิ่งที่เราทำเราสร้างนั้นๆด้วยความขยันหมั่นเพียรและความสามารถฝีมือของเราเรียกว่าเป็นการได้พึ่งตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองอธิษฐานเริ่มต้นแล้วก็แปลว่าขอก็เริ่มต้นผิดทางของศาสนาพุทธแล้วจะไปไหว้พระไหว อะไรก็แล้วแต่จะไปไหว้พระไหว้เจ้าไหว้ที่ไหนอะไรยังไงก็ตามพอเริ่มต้นไหว้พระก็เริ่มต้นอธิษฐานคือขอทันทีเนี่ยล้มเหลวทันทีขอยืนยันฟังความนี้ให้ชัดถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทุกอย่างจะผิดพลาดไปเลยตั้งแต่เข็มทิศแรกที่จะเดินทางเข็มทิศชี้ทางผิดไปแล้วเนี่ยหมายถ้าชี้กันเข้าใจผิดกันลงที่จริงขอเนี่ยมันก็แทบจะชี้ทางผิดไปกลับกันคนละด้านเลยทีเดียวแล้วล่ะนะมันจะลงไปแทนที่จะไปสวรรค์มันจะลงไปทางนรกนะอันนี้ก็สังวรระวังให้มากนะเพราะงั้นอธิษฐานนี้ก็เข้าใจให้ได้ว่าแปลว่าอะไรอธิษฐานแปลว่าตั้งใจไม่ได้แปลว่าขอนะอธิษฐานคือการทำกิริยาในใจการทำกิริยาในใจให้เป็นกิริยาที่ตั้งลงตั้งใจนั่นเองแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คืออธิษฐานคือตั้งใจตั้งจิตอาจจะพูดให้เพราะขึ้นไปอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าตั้งจิตนะตั้งจิตหรือตั้งใจนั่นเรียกว่าอธิษฐานนะเพราะงั้นอธิษฐานถ้าใครทำอาการของอธิษฐานนี้ยังไม่ถูกต้องแต่ต้นและยังไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรผู้นั้นก็อธิษฐานไม่เป็นแต่ถ้าไปถึงบับตั้งใจขอนั่นคือตั้งจิตตั้งอาการทำกิริยาขอขึ้นที่จิตแล้วนะนั่นคือตั้งขอผิดทันทีเลยเพราะการตั้งใจหนึ่งตั้งใจให้เกิดปัญญาบอกแล้วว่าอธิษฐานมีสี่หนึ่งตั้งใจให้เกิดปัญญาสองตั้งใจให้มันเกิดสัจจะเกิดความจริงสามตั้งใจให้เป็นจาคะเป็นการให้เป็นการบริจาคเป็นการทานเป็นการเสียสละออกไปนะนั่นเป็นข้อที่สามข้อที่สี่ตั้งลงไปที่ใจให้มันได้สมบูรณ์เลยเป็นอุปสมะอุปสมะนี้แปลกันชัดก็คือนิพพานอุปสมะให้มันเกิดนิพพานเลยนั่นแหละจะเป็นการอธิษฐานที่วิเศษที่สุดดีที่สุดนะอธิษฐานสี่นี้ขอขยายความคร่าวๆอีกนิดนึงกันแล้วกันมันสัมพันธ์กันก่อนอื่นปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านี่จะต้องมีทิฏฐิหรือมีปัญญาจะเป็นสุตตมยปัญญาหรือเป็นจินตามยปัญญาคือฟังมาปัญญาที่เกิดจากฟังจากอ่านจากศึกษารับรู้สัมผัสมาจากข้างนอกนะแล้วก็เอามาคิดขบคิดมาไตรตรองวินิจฉัยเข้าไปจะมีความคิดตนเองเสริมหรือว่ามีความคิดอันนั้นตัวทบทวนเปรียบเทียบวิจัยวิจารณ์อะไรดูก็แล้วแต่จนกระทั่งเข้าใจดีแล้วก็กลั่นกรองเอาความเข้าใจนั้นๆมาปฏิบัติมาใช้มาทำมาปฏิบัติก็เรียกว่าภาวนาภาวนาคือการลงมือปฏิบัติก็ทำให้เกิดผลตามที่เราเข้าใจนั้นๆหรือมีทิฏฐิหรือมีปัญญาเริ่มต้นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญานั้นแล้วมาทำให้เกิดขั้นภาวนามยปัญญามาปฏิบัติตามให้เกิดปัญญาญาณสิ่งใดที่ปฏิบัติลงไปตามที่เรารู้ทบทวนให้เป็นสัมมาทิฏฐิ หรือให้เป็นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาที่เข้ารองเข้ารอยรู้จักสาระรู้จักกุศลที่ดีและจะทำให้มันดีก็ลงมือปฏิบัติให้ดีทำไปสั่งสมลงไปฝึกฝนลงไปเรื่อยๆๆอบรมตนฝึกฝนปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดผลดีผลดีนั้นเป็นสัจจะถ้าสิ่งใดที่ยังไม่ถึงขั้นปฏิบัติบ่ลงมือกระทำสิ่งนั้นจะเรียกว่าสัจจะไม่ได้สิ่งที่ได้แต่คิดได้แต่ฟังมาได้แต่คิดเป็นสุตตมยปัญญาเป็นจินตามยปัญญาคือปัญญานี่เกณฑ์ปัญญา3สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญา3เนี่ยถ้าเรามีแต่แค่สุตตะความรู้ในปริยัติรู้บัญญัติรู้ในความหมายแล้วก็เอามาขบคิดจินตาอยู่2อันเนี่ยมีปัญญาในระดับนี้จะลึกซึ้งจะเก่งกาจขณะไหนเรียกสัจจะไม่ได้มันไม่มีความตั้งลงไม่มีการอธิษฐานไม่เกิดฐานแห่งสิ่งที่เป็นสัจจะได้แต่ปัญญารู้อยู่แค่นั้นแหละคิดขบคิดพกพันลึกซึ้งมีเยอะกันในโลกในปัจจุบันนี้เรียนรู้กันมาจบมหาวิทยาลัยเรียนรู้ปัญญารอบตัวขบคิดพกพันเฉลียวฉลาดอะไรก็แล้วแต่ไม่ลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเรียกว่าภาวนาจะไม่เกิดสัจจะเพราะฉะนั้นปัญญาที่ฐานจะมาเป็นสัจจาที่ฐานก็ตรงที่ต้องเดินมาถึงขั้นภาวนามยปัญญาให้ปฏิบัติจนกระทั่งสำเร็จภาวนามยปัญญาแปลว่าปฏิบัติให้สำเร็จเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติสำเร็จจึงจะเรียกว่าสัจจาที่ฐานทีนี้สัจจาที่ฐานที่ดีขึ้นไปสู่ความเป็นสัจจะคนเราพัฒนาขึ้นไปสู่สัจจะที่สูงขึ้นจะเจริญขึ้นไปสู่จาคะคนเรานี่เกิดมาเพื่อจาคะสรุปง่ายๆเกิดมาเพื่อเสียสละเกิดมาเพื่อบริจาคเกิดมาเพื่อให้แก่ผู้อื่นเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นสรุปง่ายๆเลยคนเราถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วฝึกตนให้เป็นคนอย่าเห็นแก่ตัวเป็นคนสร้างประโยชน์เป็นคนขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะมีศักยภาพสูงสุดแล้วสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามให้แก่ผู้อื่นได้จาคะจาคะได้ผู้ใดเสียสละจนจิตว่างจิตวางจิตเป็นสุญญตาจิตไม่มีเห็นแก่ตัวเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ถือตัวตนไม่เห็นแก่ตัวตนไม่มีความหลงตัวตนเสียสละตัวตนอ่านตัวตนเรียนอัตตาอนัตตาเรียนอัตตาอัตตนิยาละจนกระทั่งเป็นอนัตตาให้ได้จริงๆจึงจะสู่ความสงบเป็นอุปสมะจนจะถึงนิพพานเข้าเป็นตั้งลงซึ่งอุปสมะเป็นอุปสมาธิฐานจิตจะตั้งลงสู่ความเป็นนิพพานได้ด้วยนายประการอย่างนี้อธิษฐานจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยประการอย่างนี ้ดังนั้นในทางปฏิบัติสำหรับคนที่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติอะไรใหม่ๆในช่วงปีใหม่นี้นะก็คงจะต้องมีปัญญาม ีปัญญาให้ดีว่าเราควรจะตั้งเข็มทิศตั้งชีวิตไปอย่างไร แล้วก็ใช้สัจจะใช้ ไม่ใช่ใช้สัจจะหรอกใช้สัจจะก็ได้จะเอามาอธิบายง่ายๆว่าตั้งใจให้มันจริง ครับผม ปฏิบัติก่อนจะตั้งใจให้มันจริงเอาความหมายสัจจะมาอธิบายว่าเราตั้งใจให้มันจริงก็คือจะต้องมีสุตตมยปัญญา ครับผม จินตามยปัญญาทบทวนเป็นสัมมาทิฏฐิให้ดีก่อน ครับผม แล้วลงมือกระทำ ครับผม ภาวนาปฏิบัติประพฤติให้มันเกิดสำเร็จขึ้นมามีปัญญาเห็นความสำเร็จเห็นความจริงอันนั้นจึงจะขึ้นสู่สัจหรือสัจจะที่ฐาน เพราะถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสัจจะที่เป็นปัญญายังไม่จริงอะนะ ผกพันอยู่นั่นแหละคิดแล้วก็ไปเด็ดไปแย่งไปเที่ยงไปอะไรกันอยู่นั่นทุกวันนี้เนี่ยเสียเวลาแล้วก็พัฒนาประเทศชาติหรือว่าพัฒนาสังคมอะไรไม่เกิดขึ้นดีงามก็เพราะว่าเอาแต่คิดแต่เถียงกันด้วยแค่ปัญญาระดับสุตตะกับจินตามยปัญญาไม่เกิดการภาวนามยปัญญาไม่กระทำไม่ค่อยกระทำทุกวันนี้มีแต่พูดแต่คิด ครับผมก็คือว่าปัญญาสัจจะจาคะต้องอาศัยการสละออกไปด้วยนะจึงจะเป็นความสมบูรณ์ในหลักของอธิษฐาน ความดีงามคือการเสียสละคือการสร้างได้สร้างไปแต่สร้างแล้วขอต่ออีกนิดนึงเถอะมันรู้สึกว่ามันอยากจะพูดออกไปนิดนึง ครับผม สร้างแล้วก็เอาสิ่งที่เราสร้างมีผลผลิตหรือมีแรงงานมีความสามารถก็ตามเอาไปแลกกลับคืนมาเอาไปแลกเป็นตัวเงินเป็นเงินเอาค่าราคาของสิ่งที่เราสร้างหรือความสามารถความรู้ของเราไปแลกเป็นตัวเงินคืนมาหมดเอาแลกขึ้นมาเกินด้วยเพราะว่าคนฉลาดนี่จะหาวิธีแลกเอาให้ได้มากๆด้วยความโลภ เอาเกินมาแลกคืนมาเพราะฉะนั้นในระบบวิธีคิดของทุนนิยมที่ดำเนินกันอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยทุกวันนี้ระบบการคิดแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนในระบบของทุนนิยมเนี่ยจะแลกเปลี่ยนเกินค่าของความจริงมาเกินจริงๆเขาจะพยายามแลกเปลี่ยนให้ได้มากเพราะฉะนั้นคนฉลาดจะได้เปรียบจะได้สิ่งที่แลกเปลี่ยนกับคืนมาตีราคาเป็นตัวเงินแลกเปลี่ยนกับคืนค่าแรงงานก็ดีค่าความสามารถก็ดีค่าความรู้ก็ตามค่าผลผลิตที่เป็นผลิตเป็นสินค้านั้นๆๆๆก็ตามตีราคาแล้วแลกเกินมาเกินทุนวิธีคิดของทุนนิยมนี่เกินทุนแล้วเรียกว่าอันนั้นคือสุจริตแล้วก็ค้าขายกันแบบนั้นแลกเปลี่ยนกันแบบนั้นกลับคืนมาคนเหล่านี้ไม่เหลือประโยชน์ไม่เหลือคุณค่าอะไรได้เสียสละให้แก่โลกให้แก่สังคมให้แก่ผู้อื่นเลยมีแต่ได้เปรียบและเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบคนฉลาดนี่จะฉลาดเชิงทุนนิยมเนี่ยจะเอาเปรียบอย่างนี้อยู่ในโลกและมีเชิงคิดแบบทุนนิยมมีแนวคิดแบบทุนนิยมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นจริงเพราะจาคะไม่มีคนที่ถูกเอาเปรียบก็ถูกเอาเปรียบไปเพราะฉลาดไม่สู้เขาไม่ได้ถูกก็ขูดรีดเอาไปอย่างจำนนความจริงก็อยากจะได้เปรียบเขาเหมือนกันเพราะแนวคิดเดียวกันเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้จึงขัดแย้งและต่อสู้ไม่ประสานไม่สามัคคีทะเลาะวิวาทกันอยู่ตลอดกาลนานเพราะไม่ได้มีสัจจะรู้ว่าการเสียสละนั้นคือสิ่งที่ดีงามและเราเต็มใจเสียสละนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าที่แท้ไม่ได้เสียสละได้แต่เอาเปรียบเขาได้เปรียบมาได้เปรียบมาไม่มีทางที่จะมีจาคะและไม่มีทางที่จะเป็นคนดีได้เลยในโลก ปัญญาสัจจะจาคะผลแห่งการปฏิบัติ3ข้อข้างต้นนั้นจะนำไปสู่ อุปสมะหรือนิพพาน ซึ่งเป็นข้อสรุปเลยใช่ไหมครับ สงบใช ่ครับผมกับผมได้เข้าใจหลักอธิษฐานตามคำอธิบายของพ่อท่านแล้วนะฮะและเข้าใจว่าผู้ที่กำลังฟังรายการอยู่ก็คงจะเข้าใจว่าอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขออีกต่อไปนะนะเพราะว่าอธิษฐานแปลว่าขอนั้น จะตั้งจิตขอ นะตั้งจิตขออ ย่าตั้งจิตขอต้องตั้งจิตเสียสละ ครับ ตั้งจิตเสียสละเป็นหลักไว้เลยแล้วจะประเสริฐจะเจริญ อีกประการนึงอธิษฐานน่าจะเป็นการตั้งจิตที่จะสร้างที่จะทำที่จะให้ สร้างทันแล้วก็ให้ใช่ ครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้เช่นนี้อธิษฐานจะเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่ ความเจริญ ครับ ไปสู่นิพพานเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเป็นความสุขอันวิเศษเป็นความเจริญอันวิเศษเป็นความประเสริฐอันวิเศษ เพราะฉะนั้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่อธิษฐานสิจะอธิษฐานอะไรก็ได้นะโดยอาศัยปัญญาที่เป็นผลจากการปฏิบัติยังรู้ชัดแล้วเนี่ยนะอธิษฐานสัจจะจาคะอุปสมะหมายความว่าปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะตามที่พ่อท่านได้อธิบายมาทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งเป็นคำตรัสคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาดูเหมือนว่าจะเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่21ซึ่งเราได้ศึกษาได้เรียนรู้กันอยู่วันนี้ก็ได้ฟังคำอธิบายเพิ่มเติมขึ้นจากพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ถ้าผู้ฟังรายการท่านใดประสงค์จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ย7335550-4733-5550-4ขณะนี้เรารับโทรศัพท์อยู่733-5550 733-5551 733-5552 733-5553 และ733-5554พี่น้องที่กำลังติดตามฟังรายการทุกปัญหาชีวิตอยู่ทั่วประเทศโปรดทราบขณะนี้เราพร้อมที่จะรับโทรศัพท์รับจดหมายเข้าสู่รายการแล้วนะเพราะฉะนั้นจดหมายฉบับหนึ่งก็มีคุณค่าเท่ากับเป็นตัวแทนคนฟังรายการ 1,000 คนวันนี้จะมีประเด็นสืบเนื่องมาจากคราวก่อนที่ได้ทิ้งประเด็นไว้นะแต่ยังไม่ได้นำตอบออกอากาศในช่วงนี้ก็จะขออนุญาตนำเสนอประเด็นต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนะต่อไปคุณชุมพลได้ส่งประเด็นเข้ามาบอกว่านั่งสมาธิประมาณ1ชั่วโมงนะเกิดภาพหลอนในเป็นเรื่องอดีตที่เคยรังแกสัตว์เป็นเพราะอะไรให้พ่อท่านช่วยชี้แนะการนั่งสมาธิที่ทำให้จิตสงบด้วยขอกราบนิมนต์ครับ นั่งสมาธิ นั่งสมาธิฟังดีๆนะอันนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธินั่งสมาธินี่เป็นสมาธิชนิดหนึ่งที่รู้กันทั่วไปอยู่มากส่วนสัมมาสมาธินั้นไม่ค่อยรู้ทั่วไปทั้งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในมรรคองค์8นะซึ่งปฏิบัติองค์ทั้ง7ของมรรคแล้วก็จะเกิดสัมมาสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ฟันเฟือกันแล้วไม่ปฏิบัติกันแล้วไม่รู้แล้วรู้แต่สมาธิที่มันนั่งเอาเอาละก็พูดถึงที่ถามมาถึงสมาธิที่นั่งก็ว่ากันอันนี้นั่งสมาธิก็คือการสะกดจิตชนิดหนึ่งนั่งเข้าจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามลืมตาก็เพ่งไฟเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมอะไรก็ตามใจจะลืมตาก็เพ่งหรือเพ่งสีเพ่งแสงเพ่งอะไรไปแล้วก็เอาอันนั้นเป็นกสิณและถึงหลับตาเข้าพอเพ่งแล้วก็หลับตาเข้าให้เป็นอุคหนิมิตนะให้เป็นนิมิตที่เราจับติดเป็นภาพที่เราเพ่งข้างนอกนี่แหละแล้วก็เอาไปเป็นภาพข้างในเป็นนิมิตข้างในนะเมื่อเป็นนิมิตข้างในเสร็จแล้วก็เล่นกับนิมิตนั้นพยายามทำนิมิตนั้นนะให้ไม่ให้ลืมให้เลือนอย่างนี้เป็นต้นจิตก็จะสงบเพราะจิตมันถูกหลอกมาตะร่อมมาไว้ที่จุดเดียวเป็นหนึ่งนี่วิธีทำเอกคตาในการสร้างกันมาการทำนั่งสมาธินี่วิธีมีหลายวิธีหลากหลายวิธีแต่สรุปแล้วมันก็คือจิตให้มารวมเป็นหนึ่งตามวิธีสะกดจิตนี่แหละคนสะกดจิตเขาก็รู้ทั้งนั้นน่ะถ้าเรียนวิธีสะกดจิตแบบวิทยาศาสตร์ก็ตามนะสะกดจิตมาแล้วรวมเป็นหนึ่งแต่นี้รวมเป็นหนึ่งให้ไปอยู่ในภวังค์ให้ไปอยู่ในภพข้างในของจิตจิตไม่รับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกแล้วตัดตกภวังค์อยู่ในภวังค์จิตจะมีสติเต็มที่ก็ตามควบคุมอารมณ์ควบคุมอาการของจิตอยู่ในขณะนั้นได้แต่เสร็จแล้วที่ถามมานี่บอกว่ามีสภาพหลอนหลอนอะไรนะหลอนมีไปฆ่าอะไรมาหรือไปฆ่า ถามว่า ไปฆ่าสัตว ์ภาพหลอนเรื่องอดีตที่เคยรังแกสัตว ์ ถามว่าเป็นเพราะอะไร ก็เพราะว่าตัวเองไปรังแกสัตว์มาถ้าระลึกได้จำได้อยู่ว่าเราไปรังแกสัตว์มาแม้แต่ชาตินี้เราไปทำมาเนี่ยแล้วเราก็จำได้ว่าโอ้เราไปฆ่าสัตว์ไปทำร้ายสัตว์ไปรังแกสัตว์อะไรมาแล้วภาพนั้นก็ขึ้นมานั่นแหละก็เป็นภาพของสิ่งที่เป็นอดีตที่เป็นภาพเป็นสิ่งระลึกมาเป็นภาพเป็นนิมิตเป็นรูปร่างเป็นเครื่องหมายอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าคุณเองคุณสำนึกสำนึกว่าโอ้เราไปฆ่าสัตว์นี่นะฆ่าสัตว์ต่างๆนี่สัตว์ต่างๆนานานั่นมันก็ยังไม่เป็นสิ่งที่มากวนใจเรามาหลอกล้อนเรามันยังมีสิ่งนั้นเข้ามาติดออกแสดงว่าคุณติดใจอยู่คนเราบางคนที่อมหิตมากๆนี่นะฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนแล้วก็วางเฉยแม้อย่างกับพระอรหันต์เลยนะวางเฉยเลยนะฆ่าคนฆ่าสัตว์ทำร้ายเขาแล้วอะไรเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยวางไปเลยไม่ดูดำดูดีไม่ระลึกไม่อะไรอีกทั้งนั้นเลยทำเป็นตัวเองนี่มีจิตแข็งจิตวางทิ้งตัดปล่อยไปเลยทำร้ายเขาไปแล้วเป็นกรรมด้วยซ้ำไปในที่จริงเป็นกรรมสกตาซึ่งเป็นของตนซึ่งจะไปวางทิ้งอะไรมันก็ไม่ได้หรอกมันสั่งสมลงไปแล้วแต่ตัวเองทำใจเลยนะฝึกปรือเลยทิ้งไปเลยนะก็ไม่ได้นึกคิดอะไรเลยไม่มากวนอะไรใจเราเลยไอ้อย่างนั้นเป็นคนอมหิตที่สุดเลวร้ายขนาดหนักทำร้ายทำชั่วแล้วไม่รับผิดชอบโยนทิ้งตัดทิ้งไม่ขึ้นมาอยู่ในจิตเลยไม่พยายามให้มันขึ้นมาในจิตเลยสะกดไว้หรือว่าทิ้งไปคนอย่างนี้มีการฝึกขัดมาเหมือนกันมีการทำอย่างนี้มาจนกระด้างจนแข็งจนกล้ามีความสามารถเหมือนกันนะสามารถทำเลวได้อย่างตัดทิ้งตัดปล่อยไม่ดูดำดูดีไม่สำนึกสังวรอะไรเลยแต่มันไม่ได้หมายความว่ากรรมนั้นหายไปนะแต่นี่คุณเองคุณทำแล้วคุณก็มันก็ขึ้นมาในจิตแสดงว่าคุณมีสำนึกไม่ใช่คนอมหิตโหดร้ายและมันก็มากวนจิตกวนใจอะไรคุณก็ต้องพิจารณาอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นกรรมกิริยาทุนตรวจสอบให้ชัดๆลงไปเลยก็ได้เป็นบุพเพนิวาสานุสติแล้วก็มีญาณคือมีปัญญารู้ให้ได้ว่าคุณทำอะไรเรื่องไหนมันเป็นไปรังแกสัตว์ไปฆ่าสัตว์ไปทำร้ายเขาอย่างโน้นอย่างนี้มันเป็นกรรมกิริยาที่บาปที่กรรมที่เบียดเบียนวิหิงสาหรือไม่เบียดเบียนธรรมดาถึงขั้นฆ่าแกงเขามันเลวร้ายแล้วสำนึกเสียแล้วก็ทำใจให้รู้จักโทษภัยนั้นแล้วก็สังวรตนว่าเราจะตั้งใจอโหสิตั้งใจไม่กระทำอย่างนี้ตั้งใจไม่มีอย่างนี้อีก พราะสิ่งนี้เป็นสิ่งเลวสำนึกสังวรสำนึกสังวรสำนึกสังวรสำนึกสังวรทำอย่างนี้สิ่งนี้จะคลายลงจิตใจจะดีขึ้นแล้วก็ปฏิบัติแม้กระทั่งในโอกาสใหม่คุณอย่าไปรังแกสัตว์อย่าไปทำอะไรอะไรตามกรรมกิริยาที่คุณเคยทำมาอีกสิ่งนั้นจะกลายเป็นอภัยทานหรือเป็นจิตที่ล้างสิ่งที่เลวร้ายนั้นแล้วก็นึกถึงคุณความดีที่ว่าเมื่อเราได้อภัยหรือเราได้เลิกราเราได้ปลดปล่อยเราได้กระทำการไม่นึกไม่คิดจองเวรจองกรรมและไม่คิดที่จะกระทำกรรมชั่วนี้อีกทำแล้วเอาอะไรไปลบไปล้างมันไม่หายหรอกกรรมมันเป็นของวิบากที่สั่งสมไปอีกจนกว่าพระเจ้าเรนนี่ปรินิพพานนะเพราะงั้นสิ่งนี้ก็เป็นอันว่าแค่นี้ทำแค่นี้แล้วขออโหสิจริงๆและต่อไปเราไม่ทำอีกให้ได้อย่างนี้จะเป็นคุณค่าที่ดีจากคุณ นั่นก็เป็นการชี้แนะวิธีการทำให้จิตของเราสงบลงนะไม่เกิดภาพหลอนตามที่เคยปรากฏขึ้นแก่คุณชุมพลเองข้อที่สองคุณชุมพล เดี๋ยวขอแต่แถมอีกนิดหนึ่งมีผู้สอนเหมือนกันว่าเมื่อนิมิตเลวร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นนิมิตหลอนที่เป็นไปรังแกสัตว์ไปอะไรต่ออะไรมันขึ้นมากวนอย่างนี้เกิดขึ้นมีวิธีสมถะอยู่วิธีสอนกันส่วนมากเลยที่อธิบายไปเมื่อกี้นี่เป็นวิธีของวิปัสสนาวิธีสมถะเขาทำอย่างนี้ทิ้งนิมิตนั้นเสียลืมเสียเลิกมันอย่าไปจำมันอย่าให้มันขึ้นมากดข่มเป็นวิธีสมถภาวนาวิธีการอย่างนี้ไม่จบไม่เป็นอโหสิไม่เป็นการล้างรากฐานที่มันจะเป็นจะมีไม่ล้างสมุทัยเพราะฉะนั้นวิธีนั้นก็ได้ผลเหมือนกันได้ผลสงบลงเหมือนกันแต่เป็นสมถวิธีคืออย่าไปจำนิมิตนั้นอย่าไปยึดถือนิมิตนั้นปล่อยไปเลิกไปหรือกดข่มไปอย่าให้มันขึ้นมาอะไรพวกนี้เป็นต้นเป็นลักษณะสมถวิธีหรือสมถภาวนาและมันก็ได้บ้างแต่มันไม่สมบูรณ์อันที่อธิบายไปก่อนที่อธิบายให้ฟังว่าจะต้องพิจารณาเห็นจริงและอโหสิอะไรที่อธิบายไปแล้วนั้นอันนั้นเป็นวิปัสสนาวิธีหรือวิปัสสนาภาวนาแล้วจะหายและจะสงบได้อย่างสมบูรณ ์ข้อต่อไปคุณชุมพลฝากถามมาว่าแก่นแท้ที่เป็นแก่นสารของการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่ที่ไหนคืออะไรแก่นแท้ที่เป็นแก่นสารของการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมการศึกษาทั้งทางโลกก่อนก็แล้วกันคร ับต้องลงการศึกษาของทางโลกนั้นก็คือเป็นการศึกษาให้รู้จักเศรษฐศาสตร์ให้รู้จักว่าอะไรเป็นกิจเป็นการเป็นงานเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรสร้างลงไปเพื่อตนเองได้อาศัยและเพื่อสังคมมนุษยชาติคนอื่นๆด้วยที่มีความสำคัญมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สายนี้เป็นอุปสงค์ว่างั้นเถอะเป็นดีมานด์ของสังคมเราก็ศึกษาเพื่อที่จะมีความรู้ความสามารถในการสร้างสิ่งนั้นนี่เป็นความรู้ทางโลก ครับผม เป็นการสร้างสรรค์ว่างั้นเถอะถึงที่มีมากเหลือเกินทุกวันนี้สอนกันเพื่ออนุนันนี้ต้องรู้ไปสารพัดเลยแล้วก็เอามาประกอบอาชีพมากระทำการสร้างสรรค์เพื่อที่จะให้ได้ใช้ได้อาศัยกันในโลกนี่เป็นความรู้ทางโลกสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เขาสอนเหมือนกันเขาศึกษากันเหมือนกันแต่มันไม่เป็นคุณค่ามันไม่เป็นสิ่งดีสิ่งงามเป็นสิ่งมอมเมาเป็นสิ่งที่ผลาญพลาดเป็นสิ่งทำลายไอ้พวกนี้เนี่ยจะต้องศึกษาดีๆเช่นสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขเป็นต้นเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นต้นเป็นสิ่งที่มอมเมากันเป็นต้นเป็นสิ่งที่จะต้องฆ่าแกงกันเป็นต้นสร้างอะไรก็ตามแต่เรียนรู้อะไรก็ตามแต่เพื่อมาสร้างแล้วก็เอามาค้ามาขายเอามาไปทำธุรกิจกันในโลกพระพุทธเจ้าท่านห้ามเอาไว้ว่าเป็นมิจฉา5ประการ1อาวุธ ครับผมอ ย่าไปเรียนเลยการสร้างอาวุธ2สร้างเลี้ยงสัตว์แม้พูดไปแล้วขัดแย้งกันเหลือเกินในเรื่องของทางด้านอาชีพสังคมเขา คราวนี้ 2ค้าขายสัตว์1มิจฉาวิจฉา5ใน1ค้าขายอาวุธสองค้าขายสัตว์เป็นสัตตวินิจชาอาวุธก็สัตตวินิจชาสามค้าขายเนื้อสัตว์มังสวินิจชาเอามาเป็นธุรกิจมาเป็นการค้าขายสามค้าขายสิ่งที่เป็นพิษเรียกว่าวีสวินิจชาห้าค้าขายสิ่งที่มอมเมาเรียกว่ามัชชวินิจชาต้องรู้ความหมายคำว่าสิ่งอะไรที่เป็นเครื่องมอมเมากันสังคมทุกวันนี้มีเรื่องมอมเมากันมากเหลือเกินและเป็นเรื่องที่เป็นพิษเป็นสิ่งที่เป็นพิษผลิตสิ่งที่เป็นพิษไปเรียนรู้สร้างความสามารถในการมาสร้างสิ่งที่เป็นพิษไม่ใช่แต่ยาพิษเท่านั้นไม่ใช่แต่ยาเสพติดมอมเมาเท่านั้นสิ่งที่เป็นพิษหรือสิ่งที่เป็น สิ่งมอมเมานั้นมีมากมายเหลือเกินต้องศึกษาให้ดีนอกกว่านั้นแล้วแม้แต่เนื้อสัตว์ก็ไม่ควรจะทำธุรกิจเนื้อสัตว์ค้าขายเนื้อสัตว์หรือธุรกิจสัตว์สัตว์จะหมดโลกอยู่แล้วทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยแล้วมันเป็นศัตรูกับคนด้วยเพราะว่าคนไปทำมันเองนะสัตว์สัตวนิชาและอาวุธสัตวนิชานี่เป็นธุรกิจมิจฉา5ประการนะอาวุธสัตว์เป็นเนื้อสัตว์สิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่มอมเมา ครับก็คือว่านั้นไม่เป็นแก่นสาร ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นแก่นสารอย่าไปศึกษาทางโลกแบบนี ้ส่วนทางธรรมล่ะครับ ทางธรรมนี่ศึกษาแล้วเราจะรู้โลกด้วยเพราะการศึกษาทางธรรมนี่ไม่ได้ทิ้งโลกอย่าไปเข้าใจว่าผู้ศึกษาทางธรรมจะไปนิพพานแล้วคือทิ้งโลกไม่จริงอันนี้เป็นความเข้าใจที่บกพร่องเป็นความเข้าใจที่เพี้ยนที่เบี้ยวเอาไปแต่แค่ซีกเดียวเป็นฤาษีชีไพรศาสนาพระเจ้านั้นเรียนรู้มีโลกวิทูเรียนรู้มีพหูสูตรที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆทั้งโลกด้วยแต่ศึกษาลึกขึ้นไปเรียกว่าปรมัตถ์ศึกษาถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานศึกษาถึงโลกุตระโลกียะเขาสร้างสรรค์อย่างที่พูดไปแล้วว่าเราเรียนรู้ในโลกก็เรียนรู้ไปสร้างสรรค์แต่เรียนรู้ตนเองว่าตนเองเรียนรู้ไปแล้วมีความสามารถแล้วเราจะเอาความสามารถเอาความรู้นี้ไปล่าลาภล่าสิ่งที่โลกเขาแย่งชิงกันล่าลาภล่ายศล่าสรรเสริญหรือเอาไปเสพโลกียสุขไปเสพการสร้างอัตตามานะสร้างอำนาจให้แก่ตนเองเพื่อที่จะได้เปรียบอะไรต่ออะไรเขาอย่างนี้ก็เป็นแนวคิดโลกแต่ถ้าเผื่อว่ามาทางธรรมแล้วจะต้องเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ได้ลาภลาภธรรมิกาลาภที่เกิดโดยธรรมที่เราสร้างเราสรรค์แล้วเราควรจะต้องแบ่งแจกเจือจานเกื้อกูลแบ่งไว้กินไว้ใช้ตนเองพึ่งตนเองให้ได้สร้างให้มันคุ้มตัวเองกินใช้พึ่งตนเองได้ชัดเจนเมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วเหลือเฟือมีสมรรถนะสูงขึ้นมีสมรรถนะมากเราก็แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลสัพพัทไปให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้ที่สมควรจะได้รับการสัพพัทการเกื้อกูลอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ละความโลภละความเห็นแก่ตัวล้างความกิเลสออกไปกิเลสตัณหาอุปาทานออกไปจริงๆนี่กล่าวโดยสรุปกล่าวโดยง่ายๆนะเพราะงั้นเราก็มาเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาตั้งหลักเกณฑ์ว่าเราจะเลิกสิ่งที่เราเสพเราติดก่อนเลิกสิ่งที่เรายึดถือแล้วก็ลดลงไปและเราก็เรียนรู้ทางโลกเรียนรู้ความสามารถสิ่งที่ดีที่งามผลิตอะไรอะไรได้ตามความถนัดเราจะไปทำอะไรได้มากมายทั้งโลกมันไม่ได้หรอกเรารู้มากๆตอนเดี๋ยวนี้ก็นิยมการบริหารถ้าได้รู้มากๆเพื่อที่จะได้รู้จุดนั้นจุดนี้แล้วก็เอาเปรียบก็ได้เป็นในหลายจุดแล้วตัวเองจะได้ร่ำรวยเนี่ยเป็นลักษณะนี้เป็นวิธีการศึกษาเพื่อหาความโลภให้แก่ตัวเองแต่ถ้าศึกษาเพื่อที่จะสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละให้แก่โลกล้างกิเลสออกไปจริงๆนี่เป็นการศึกษาทางธรรมศึกษาอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนและต่อผู้อื่นต่อสังคมมนุษยชาติเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะหมายความว่าทำให้มวลมนุษยชาติส่วนใหญ่นี้ได้รับคุณค่าประโยชน์หรือทำให้มวลมนุษย์ส่วนใหญ่มาได้ว่าสุขายะพหุชนะสุขายะมวลมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นสุขกันเป็นผู้ที่โลกานุกรรมปาเป็นผู้ที่อนุเคราะห์คุ้มครองโลกอยู่ทีเดียว ครับผมเคยได้ยินบทกวีมีผู้อ้างว่าเป็นบทกวีของสุนทรภู่นะอันความจริงสิ่งวิชาในล่าโลกถึงเรียนโชคก็ไม่จบพบเจอมักเปลี่ยนแปลงแย้งยักชักให้เลอะไม่เหมือนเจอจบธรรมประจำใจว่าอย่างนั้น ก็ถูกก็เรียนยังไงโลกนะก็เรียนรู้มากมายเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งบานปลายออกไปเยอะแยะเรียนโลกไม่มีปัญหาแต่เรียนทางธรรมะนี่มันล้างกิเลสของตัวเองนี่มีจุดจบและจุดจบของทางธรรมนี้สามารถที่จะรู้โลกแล้วก็มีความรู้สามารถความสามารถทางโลกเอาไปอุ้มชูโลกได้ด้วยสำหรับตนเองนั้นเรียนรู้โลกพอที่จะพึ่งตนเองได้ไม่มากนักหรอกเพราะทุกวันนี้ที่มีการพยายามส่งเสริมว่าจะให้มีการพึ่งตนเองทำชุมชนที่เป็นชุมชนพึ่งตนเองให้เพียงพออะไรต่างๆนานานี่ถูกต้องแล้วเราควรจะหันเข้ามาอยู่ในกรอบหรืออยู่ในแวดวงที่ควรกระทำการรังสรรค์ให้ถูกสัดส่วนแล้วก็เรียนรู้ตามคุณธรรมของพุทธเจ้าที่พาที่ท่านพระองค์ท่านได้ประทานสอนเอาไว้อันนี้แหละเอามาเรียนรู้และปฏิบัติประพฤติกันแล้วค่อยขยายเมื่อมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทุกวันนี้เนี่ยมันจะ โอ้โหจะโลภโลกมาทั้งโลกมาเป็นของตนมันกระตะกระตะกรามกิเลสมันกว้างเหลือเกินมันทำไมหัดมาลัดละมาหัดมาลดแล้วก็หัดมารู้ว่าตัวเองมันไม่มากไม่มาตัวเองมันไม่ใหญ่ไม่โตอะไรหรอกตนเองพึ่งตนเองได้ง่ายมาเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้อยู่ง่ายๆแล้วก็ช่วยผู้อื่นได้มากๆขึ้นถ้าผู้ใดกระทำได้จริงเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้ดีได้มากแล้วช่วยผู้อื่นได้จริงๆมากขึ้นถูกสัจจะอันนั้นแหละโลกจะสงบสังคมจะเป็นไปด้วยดี ผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากแฟนรายการผู้หนึ่งชื่อนางสาวพุทธเพียรอยู่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งในระหว่างนี้ถ้าใครจะโทรศัพท์เข้ามาก็กริ้งกลางกริ้งกลางเข้ามาได้นะ7335550-4แต่เราจะรับประเด็นไว้ก่อน7335550-4นางสาวพุทธเพียรได้ส่งประเด็นเข้ามาสู่รายการว่าหนูอ่านหนังสือปัญหาสังคมที่แก้ไม่ได้เพราะการศึกษาพุทธศาสนาผิดพลาดอ่านถึงหน้า241จะมีกล่าวถึงเรื่องศีลที่กลมกลืนกับชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติไปกันกับโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4เป็นหลักปฏิบัติตามมรรคองค์8จึงจะมีผลส่งให้เกิดสมาธิและปัญญาขอเรียนสอบถามว่าหมายความว่าอย่างไรเนี่ยกราบเรียนถามเท่านี้บอกว่าขอละเอียดหน่อยก็แล้วกัน โอ้โหละเอียดนี่ต้องอธิบายกันเป็นหลายปีนะ ครับผม จะหมดเพราะว่าที่ถามมานั่นคือหัวใจของศาสนาพุทธเลย นะครับ โพชฌงค์7ก็ดีโพธิปักขิยธรรมหรือ สติปัฏฐาน4 สติปัฏฐาน4ก็ดีนะหรือมรรคองค์8ก็ตามนั่นเป็นหัวใจของศาสนาพระพุทธเจ้าเลยนะศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเลยว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดมรรคองค์8ไม่เกิดหรืออีกอันหนึ่งก็คือถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดโพชฌงค์7ไม่เกิดโพชฌงค์7นี่ก็คือลักษณะการเดินนะลักษณะการเดินส่วนมรรคองค์8นั้นก็คือองค์รวมของทางปฏิบัติทฤษฎีเอกของศาสนาพุทธเลยนะเพราะงั้นการปฏิบัติจะต้องมีทั้งมรรคองค์8และโพชฌงค์7ควบคู่กันไปรวมแล้วเป็นโพธิปักขิยธรรม37นี่หัวใจศาสนาพุทธทฤษฎีหลักสุดยอดเลยรวมลงแล้วโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยซึ่งมีโพชฌงค์7กับมรรคองค์8เป็นตัวหลักใหญ่เลยเป็นทฤษฎีหลักเลยสรุปได้ว่ามรรคองค์8นี่เหมือนรถยนต์ทั้งคันมีอุปกรณ์มีเครื่องเครามีเกียร์มีคันเร่งมีเบรกมีพวงมาลัยมีอะไรครบครันเลยมรรคองค์8นี่มีสมาธิเป็นพวงมาลัยชัดเจนนะครบครันอยู่เลยในตัวรถยนต์1คันส่วนโพชฌงค์7นั้นเหมือนกับจะเท่ากับการเดินรถเคลื่อนที่รถวิ่งออกไปเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีรถยนต์ทั้งคันแล้วไม่มีโพชฌงค์7ไม่ได้เดินเลยไม่ได้ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมาเดินให้ได้เดินได้ก็คือต้องเข้าเกียร์เป็นต้องเหยียบคันเร่งออกเป็นต้องปล่อยคลัตช์เป็นต้องไปเป็นแล้วก็ต้องมีเบรกเป็นด้วยต้องมีขับพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นด้วยครบคันเรียกว่าโพชฌงค์7นะโพชฌงค์7มีสติปัฏฐานโพชฌงค์7มีสติสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7ต้องมีสติให้ได้ถึงโพชฌงค์นั่นเองโพชฌงค์7มีสติสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก่อนอันที่2มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์นี่คือโพชฌงค์3มีปิติสัมโพชฌงค์อันที่4มีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นอันที่5มีสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นอันที่6และมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอันที่7นี่สัมโพชฌงค์มี7อย่างจะต้องมาเดินหมดโพชฌงค์จึงเหมือนขาที่ก้าวเดินส่วนตัวมรรคองค์8นั้นเหมือนกับตัวเราทั้งตัวถ้าเราทั้งตัวมีอะไรครบครันอยู่แล้วเป็นโอคาพยพครบแต่เราไม่เดินก็ไม่เดินเพราะฉะนั้นการก้าว79ของพระพุทธเจ้าคือก้าวด้วยโพชฌงค์779นี่แหละ ครับ ถ้าผู้ใดที่ก้าวได้ถูกต้องตามหลักของโพชฌงค์779นี่คือก้าวอย่างพุทธะพระพุทธเจ้าเกิดเดิน79นี้สู่ทางสูงสุดของศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะอธิบายถึงสติปัฏฐาน4อธิบายว่าแตกต่างกันอย่างไรกับสติสัมโพชฌงค์แตกต่างอย่างไรกับสัมมาสติในมรรคองค์8ก็เคยอธิบายมาแล้วนะจะต้องมีสติเป็นตัวหลักเป็นตัวนำ คนเราจะต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่เสมอรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็รู้ไปในทวารทั้ง6ด้วยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ต้องมีจิตไปสังวรสำรวมกับตาหูจมูกลิ้นกายว่ารู้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสทางกายหรือว่าจะนิดจะนึกจะคิดอย่างไรอยู่ก็จะต้องมีสติรู้พร้อมรู้แล้วมีวิจัยด้วยสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นองค์ที่สองเมื่อวิจัยสามารถวิจัยในอารมณ์วิจัยในกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวิจัยในตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือว่านึกคิดอยู่ในใจก็ตามวิจัยออกไปได้เลยว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นสิ่งบกพร่องอะไรเป็นกิเลสตัณหาอุปทานอะไรเป็นสิ่งที่สุจริตทุจริตอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรก็ตามแม้แต่ที่สุดอะไรเป็นกิเลสตัณหาอุปทานนั่นเป็นสมุทัยเลยในมรรคองค์8ในอริยสัจ4เราสามารถมีวิธีในการลดละกิเลสตัณหาอุปทานระงับกรรมชั่วทางกายระงับกรรมชั่วทางวาจามิจฉาทั้งหลายแหล่นี่พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดในมรรคองค์8มิจฉาในทางคิดสังกัปปะเป็นกามวิตกเป็นพยาบาทวิตกเป็นวิหังสาวิตกอะไรพวกนี้เป็นมิจฉา3นี่เป็นต้นหรือมิจฉา4ในทางวาจาเป็นโกหกพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจ้ออะไรนี่มิจฉา4อะไรพวกนี้เป็นต้นหรือแม้แต่กรรม3กรรมมันตะมิจฉา3นะเป็นผู้ที่มีจิตอมหิตโหดร้ายทางโลภะเข็นฆ่าโอ้ขออภัยขอทางโทสะพยาบาทอาฆาตเข็นฆ่าในศีลข้อที่1ปาณาติบาตแล้วก็ระลึกได้ว่านี้มันควรเว้นควรละหรือแม้แต่ไปอธินาทานละโมบโลภมากจนกระทั่งเอาของที่ไม่ใช่ของเราในฐานะอันเป็นขโมยเป็นต้นหรือช่อชนโกงอะไรต่างๆนานาหรือมีราคะมากพวกนี้เป็นมิจฉา3ในกัมมันตะเราก็ต้องรู้ราคะมากก็ต้องลดต้องละต้องเว้นต้องขาดอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่มิจฉา5ของอาชีพกุหนาลัปปนานิมิตกตานิเปสกตาลาเพนะลาพังนิจิกิงสนตาซึ่งเป็นลักษณะที่โกงหรือเป็นลักษณะที่เป็นหลอกลวงมันในแต่คำพูดหรือว่าลักษณะที่ตัวเองก็ยังตลบตะแลงยังล่อหลอกมีเล่ห์มีเล่ห์อะไรในมิตกตาหรือแม้แต่ตนจะดีจะเก่งแล้วแต่ตนเองก็ยังเป็นทาสเป็นผู้มอบตนในทางผิดยังอยู่ในใต้เบื้องบาทยังอยู่ในใต้อยู่ในวงไปช่วยเหลือเฟื่องฟายในผู้ที่เขายังทำชั่วทำผิดทำไม่ดีอยู่ในสังคมที่ไม่ถูกต้องนิเปสิกตาเราก็ต้องรู้ว่าต้องลองละเว้นออกมาเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะไปอยู่ร่วมเป็นอาชีพที่ไม่ควรผู้ที่ทำอาชีพไม่ถูกต้องแล้วไม่ดีไม่งามแล้วเราก็ต้องละเว้นออกมาเป็นต้นที่สุดลาเพนะลาพังนิจิกิงสนตาไม่ทำงานอย่างใช้ลาบแลกลาบไม่ทำงานอย่างเอารายได้เลยแลกเปลี่ยนเลยเป็นอาชีพสุดยอดคนที่ทำงานอาชีพทำงานฟรีคนทำงานฟรีเป็นอาชีพสุดยอดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกนี้ลึกซึ้งมากเลยอาชีพ5มิจฉาชีพ5เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยพูดกันละไม่เห็นพระเห็นเจ้ามาสอนกันละของพระพุทธเจ้าที่วิเศษเพราะฉะนั้นจึงมีมิจฉาชีพกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมิจฉาชีพไม่ใช่ว่าไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กไปเที่ยวโกงเขาอดีตเขาอะไรเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเท่านั้นนะมิจฉาชีพนี่ลึกซึ้งมากเลยถ้าเรียนรู้อาชีพที่ดีวิเศษสุดแล้วพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสัมมาชีพได้ถูกต้องในยะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วจะประเสริฐมากนะเพราะงั้นในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ก็ดีนะโพชฌงค์7ก็ตามจะต้องมาเรียนรู้อย่างสำคัญอาตมาอธิบายนี่อธิบายกว้างๆอธิบายง่ายๆถ้าจะเจาะลงไปสู่ปรมัตถ์แล้วก็คุณวันนี้นั้นหนักขึ้นเลยอาตมาเคยอธิบายเป็นบางครั้งบางคราวในรายการนี้แหละก็ค่อยฟังกันแล้วกันสำหรับวันนี้ขออภัยที่ออกไปที่อธิบายกว้างรู้สึกว่าฟ้าบ้างแต่ก็เป็นเรื่องจริงไม่ได้ออกนอกเรื่องอะไรเลยนะวันนี้ต้องมาเรียนรู้ชีวิตของคนเกิดมาเนี่ยจะต้องมาศึกษาธรรมะและมาปฏิบัติตนเองให้ควบคุมทางคิดความคิดควบคุมวาจาควบคุมการกระทำทั้งหมดทางกายกรรมมโนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควบคุมการงานอาชีพควบคุมการกระทำทุกอย่างไปสู่กุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมกรรมใดเป็นอกุศลกรรมใดเป็นบาปเราละเว้นได้ขาดจริงๆมีกำลังของจิตมีปัญญาของจิตจิตมีปัญญาเลือกเฟ้นรู้ทันเลยว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้เป็นกุศลและมีกำลังพอที่จะละเว้นอกุศลทำกุศลได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือทำอกุศลไม่เป็นเลย ครับ ทำเป็นแต่กุศล เป็นกุศลอย่างขนขวายอย่างอุตสาหะยินดีปีติมีพลังสร้างสรรค์ด้วยซ้ำไปแล้วก็เสียสละเกื้อกูลต่อผู้อื่นนี่เป็นสิ่งประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นจะมาปฏิบัติทำที่ถามมาทั้งหมดนั่นแหละหัวข้อหลักๆใหญ่ๆนั่นนะต้องมาศึกษาไปตามลำดับแล้วเราจะรู้ว่าเราจะปฏิบัติตนไปสู่สภาพสูงสุด ถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ศีลจะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง แท้จริงเลย เพราะว่ามี ศีลขาเนี่ยเป็นการศึกษาม ีสติปัฏฐานมีมรรคองค์8ครบถ้วนประกอบพร้อมกับการปฏิบัติศีล อยู่ในศีลสมาธิปัญญาการศึกษาของพระพุทธเจ้านี่มี3ประการนี้เท่านั้นศีลสมาธิปัญญาสูงสุด ต้องกราบขอบคุณพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ที่เสียสละเวลามาสู่รายการตรงนี้คราวต่อไปต้องนิมนต์พ่อท่านมาสู่รายการอีกนะครับ ยินดี ครับเจริญกราบนมัสการครับพ่อท่านครับ เจริญธรรมทุกคน พี่น้องทั้งหลายขณะนี้เรารู้สึกอบอุ่นประทับใจนะกับการมาพบปะเจอกับทุกท่านที่กำลังติดตามฟังรายการทุกปัญหาชีวิตอยู่วันนี้เพลงนำรายการอาจจะนานไปนิดนึงเพราะว่ามัวคุยกับพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ถึงเรื่องราวที่เป็นคำบอกเล่าของนะพระด็อกเตอร์มหาทองรัตน์รัตนวันโนนะที่จังที่อยู่บุคโลนะท่านเป็นคนอำเภอลีจังหวัดลำพูนมีโอกาสเดินทางไปนะหลวงพระบางประเทศลาวด้วยกันและท่านก็ให้ความรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะที่มาของคำว่าขนมไข่หงแล้วก็ไข่อย่างอื่นนั้นซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่เข้าสู่รายการช้าเพราะว่าโมคุยกันเรื่องนี้อยู่แต่ไม่เป็นไรบัดนี้มีพ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาสู่บรรยากาศของรายการแล้วนะท่านจันเองก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้รับโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการที่733-5550733-5551 733-5552 733-5553 และก็733-5554หวังว่าผู้ที่กำลังฟังรายการทุกปัญหาชีวิตอยู่นี้จะได้รับประโยชน์โดยทั่วกันนะหากว่าโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้แล้วเราก็จะนำคำถามนี้มาตอบสู่บรรยากาศของรายการสืบไปขอกราบนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์เข้าสู่รายการทุกปัญหาชีวิตก่อนเลยนะครับนมัสการครับพ่อท่านครับ เจริญธรรมทุกๆคน ผมขออนุญาตเล่าทบทวนให้ผู้ฟังรายการได้ฟังเรื่องขนมไข่หงสักนิดหนึ่งจะดีไหมครับพ่อท่านครับ อ้าวใช่ เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ได้คุยหลังไมค์กับพ่อท่านก่อนเข้าสู่รายการเนี่ยคือผมได้เดินทางไปหลวงพระบางประเทศลาวกับท่านด็อกเตอร์พระมหาทองรัตน์วัดบุคโลท่านก็ร่วมเดินทางไปด้วยนะฮะแต่ทีนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าที่มาของขนมไข่หงจริงๆเดิมเนี่ยเป็นชื่อขนมไข่หงแต่สำหรับบ้านนอกโดยทั่วๆไปเนี่ยผมก็เรียกกันว่าขนมไข่เหี้ยนะครับ นะก็แปลกใจว่าทำไมไข่หงเนี่ยเป็นไข่ที่ฟังไพเราะเพราะพริ้งแล้วก็ดูสูงส่งมาก แต่ไข่เหี้ยเนี่ยเป็นไข่ที่โอ้โหจริงๆเราก็ไม่ประสงค์นะชื่อเหี้ยเป็นชื่อที่ดูจะไม่สุภาพเท่าไหร่นัก แต่ต้องขออภัยผู้ฟังรายการที่กล่าวถึงคำนี้นะเพราะว่าเป็นคำที่เราเรียกกันโดยทั่วไปแต่ถ้าเล่าให้ฟังว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเรามีการรบรากับพม่านะพม่าก็พยายามจะส่งไส้ศึกเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะมาล้วงความลับทางราชการจะได้โจมตีได้ถูกจุดและณขณะนั้นนะก็ปรากฏว่าพระไม่ว่าจะเป็นพระที่ไหนก็ตามเนี่ยสามารถเดินเข้าไปในวังเพื่อบิณฑบาตเพื่อรับบาตรได้อย่างเต็มที่ว่ากันว่าสมัยนั้นพระไม่โกนคิ้วหมายความว่าพระเนี่ยไว้คิ้วอ่ะนะ ไว้คิ้วทั้งหมด ไว ้แต่ก่อนนี้พระไว้คิ้วทั้งหมด ครับพระไว้คิ้วทั้งหมด โดยศาสดาพุทธนี่ไม่ได้โกนคิ้ว ครับผม เพราะว่าโกนคิ้วนี่ผิดวินัยจริงๆแล้วพระเจ้านี่เป็นทุกกฎ ครับผมก็คือว่าพระก็ไปบิณฑบาตในวังนะคนในวังไม่ว่าจะเป็นมเหสีหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะระดับสูงระดับต่ำก็ใส่บาตรพระตามปกติธรรมดาและทีนี้ก็ในครั้งนั้นมีมเหสีหรือคงจะเป็นพระชายาของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นนั่นแหละนะทราบว่าเป็นคนพม่ามาอยู่ในเมืองไทยมาเป็นมเหสีท่านหนึ่งองค์หนึ่งซึ่งมีใจฝักใฝ่อยู่กับพม่าแล้วก็อยากจะให้พม่าชนะศึกกับกรุงศรีอยุธยานะก็เลยสอดใส่ นะถ้อยคำที่เป็นความลับทางราชการเนี่ยไปกับขนมไข่หงแล้วก็ใส่บาตรให้กับพระพม่านะซึ่งมาบิณฑบาตนะโดยจริงๆแล้วก็เป็นไส้ศึกนั่นแหละปลอมเป็นพระพม่ามาบิณฑบาตในกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นประเทศไทยคือกรุงศรีอยุธยานั้นก็แปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมความลับทางราชการที่ประชุมกันอยู่ดีๆเนี่ยนะข้างนอกรู้หมดเลยทีเดียวทำไมจึงรั่วไหลคงจะมีไส้ศึกเป็นแน่นอนนะก็เลยพยายามที่จะให้เกิดความชัดเจนว่าเอ๊ะพระที่เข้ามาเนี่ยนะคือพอรู้ระแคะระคายแล้วว่าพระที่เข้ามาเนี่ยคงจะเป็นไส้ศึกแต่จับไม่ได้ว่าเป็นรูปไหนเป็นท่านใดอ่ะนะก็เลยนัดหมายให้กับให้พระในเมืองไทยเนี่ยได้จัดการโกนคิ้วกันทั้งหมดเพื่อที่จะพระพม่าที่หลงเหลืออยู่ไม่รู้คำสั่งปัจจุบันทันด่วนนี้ก็จะได้รู้ว่าเออนี่เป็นพระพม่าเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นทั้งพระไทยพระพม่าต่างก็โกนต่างก็ไว้คิ้วทั้งหมดเลยทีเดียวอ่ะด้วยเหตุนี้ก็เลยสามารถจับได้ว่าใครเป็นไส้ศึกนะปลอมแปลงมาเป็นพระนะเพราะว่าในครั้งนั้นไม่เหตุสีของพม่าหมายความว่าคนพม่าที่มาเป็นชายาพระเจ้าแผ่นดินในเมืองไทยนะเข้าใจว่าคงจะถูกต้อนมาหรือถูกบังคับมาอะไรก็แล้วแต่เถอะนะได้ส่งข้อความทางราชการลับเนี่ยผ่านขนมไข่หงนะแล้วก็ใส่บาตรให้กับผู้ที่อยู่ในรูปแบบของพระพม่าเนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อนะนำความลับนี้ไปเปิดเผยแก่ฝ่ายตรงกันข้ามเมื่อทางฝ่ายไทยได้รับรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็ปรากฏว่าได้จัดการเรื่องนี้นะตามนะอาญาแผ่นดินหรืออะไรก็สุดแท้แต่เพียงแต่ว่าขนมไข่หงซึ่งเป็นขนมที่ใช้ในการส่งข้อความลับทางราชการเนี่ยก็เลยถูกเรียกเสียใหม่ว่าเป็นขนมไข่เหี้ยเพราะว่าได้กระทำการในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยแก่แผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตรงนี้ก็เลยเล่าให้พ่อท่านฟังว่าได้ฟังจากด็อกเตอร์พระมหาทองรัตนวันโนนะถ้าเล่าให้ฟังมาในลักษณะที่ว่ามานี ้ ก็เป็นความรู้ใหม่ว่าเอ๊ะทำไมไข่หงจึงถูกเปลี่ยนเป็นไข่เหี้ยนะ ก็ขยายขึ้นแต่ก่อนก็ได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าที่โกนคิ้วก็เพราะเหตุว่าเรื่องศึกพม่านี่แหละแต่ก็ไม่ได้เคยฟังละเอียดละออถึงขนาดนี ้ ก็เป็นความรอบรู้ความรู้รอบตัวเพิ่มเติมขึ้นไปอีก ครับผม เมื่อใหม่ปีมีสุขสนุกสนาน สู่บรรยากาศของรายการทุกปัญหาชีวิตบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าเพื่ออีกสักวันสองวันเราก็จะต้อนรับปีใหม่นะวันนี้กราบนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาส่งท้ายปีเก่าในรายการทุกปัญหาชีวิตซึ่งทางรายการของเราเองก็ได้กราบนิมนต์ท่านมาสู่รายการตั้งหลายครั้งแล้วนะมีผู้ฟังรายการบางท่านนะตั้งข้อสังเกตมาว่าทำไมท่านจันเนี่ยกล้าหาญเหลือเกินเนี่ยนิมนต์พระที่มีปัญหามาออกอากาศในรายการไม่กลัวหรือไงเนี่ยการกราบนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาสู่บรรยากาศของรายการนะครับนมัสการครับ เจริญธรรมทุกๆคน ครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้มองว่าพ่อท่านสมณโพธิรักษ์มีปัญหาอะไรนะก็เลยนิมนต์มาสู่รายการนะครับอีกประการหนึ่งก็มองว่าคงจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไปได้ก็เลยนิมนต์มาสู่รายการนะ ขอกล่าวหน่อยได้ไหม ครับผม ใครจะฟังเป็นแก้ตัวก็ไม่ว่ากัน ครับผม นะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนมีปัญหา แหละครับ ผมไม่มีปัญหา ครับผม ผมว่าผมมีปัญญาผมไม่มีปัญหา ครับครับ แต่คนอื่นต่างหากมีปัญหาน ะครับ แล้วก็โยนปัญหามาใส่ผม ครับ ผมเป็นคนไม่มีปัญหาจริงๆผมไม่มีปัญหาผมเข้าใจแต่คนที่โยนปัญหามาให้ผมนั้นผมก็พยายามช่วยแก้ช่วยแก้แต่เขาฟังไม่ขึ้นหรือก็ฟังไม่เป็น นะครับ หรือก็ฟังไม่เข้าใจจะเป็นความไม่เก่งของผมอีกก็ได้ว่าผมแก้ปัญหาให้เขาหรือว่าทำให้เขาคลายปัญหาเหล่านั้นไม่ได้หรือไม่เขายอมรับว่าปัญหานั้นเขาเข้าใจผิดอยู ่ ในส่วนที่เขาเข้าใจผิดผมแก้ไม่ได้เท่านี้แหละ ครับก็เป็นอันเข้าใจครับนะด้วยความที่ว่าได้มองว่าพ่อท่านจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะมาสร้างปัญหาก็เลยได้นิมนต์มาสู่รายการตรงนี้ นะครับ อันนั้นเจตนาโดยตรงเลยคิดว่าไม่ได้สร้างปัญหาเพราะว่าคนที่มีปัญหานั้นเป็นคนที่มีปัญหาที่จะให้ผมไม่ทำ นะครับ มีปัญหาที่จะให้ผมไม่ทำ ครับผม แต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยกลับไปแก้ปัญหาให้คนอื่นๆเขาเช่นครอบครัวที่เขาเป็นทุกข์ครอบครัวที่เขามีชีวิตเศรษฐกิจไม่ดี คร อบครัวที่เขาลำบากลำบนเขาก็ดีขึ้นมาตลอดเลยไม่ได้ไปทำให้ครอบครัวใครขอยืนยันเลยว่าไม่ได้ไปทำให้ครอบครัวไหนๆหรือแม้แต่ตัวผู้ใดเองเดือดร้อนแม้แต่ตัวผู้มีปัญหากับผมนี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะผมนะแต่เขาร้อนใจเขาเท่านั้นเองที่มันไม่ตรงกับทิฏฐิเขาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยอันนี้ ก็คิดว่าระยะเวลาผ่านไปเนี่ยคงจะเข้าใจอะไรได้ดีขึ้น มีคนเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะตอนนี ้ครับผม โลกก็สอนก็ห้าม